अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम ही निगाहों में हो। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सोचने की इजाजत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम ही तुम्हारी बाहों में हो। Thank you. प्यार करने से फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अभी सांस ले ले, फुर्सत नहीं है कि तुम